राम, यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2052 अनुसार 23 नवंबर 1995 को लव प्रातः 9 बजे कोलकाता में हुआ। राम पराकृत नवदंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। पत्र आया है, उस पर बहुत बड़ी गलती है कि ऊपर भगवान का नाम नहीं है। हमारी संस्कृति कोई भी आरंभ किया जाए, कुछ भी लिखा जाए, तो पहले भगवान का स्मरण होता है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम्। भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है, तो उसके ऊपर नाम है ही नहीं भगवान का। तो कोई भी काम करे भगवान को पहले याद करो। पत्र लिखने बैठे तो पहले भगवान का नाम लिखो, उसको याद करो। भगवान की स्मृति भूलो मत। सार चीज है, सार आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमे निष्पन्नम ध्याया देयो नारायण सदा। सब शास्त्रों का आलोड किया, जैसे दही का मंथन करते हैं, बिलोड़न करते हैं बिलोड़ा, तो आलोड्य सर्वशास्त्राणि और विचार ये सब पुनः पुनः बार बार विचार किया, तो ये सबसे निश्चय ये हुई इनमें उस निष्पन्नम जय ध्येयो नारायण सदा। सदा भगवान ध्यान करे, भगवान का ध्यान करे, भगवान को याद करे, भगवान का नाम ले। तो ये शिक्षा सबको ले लेनी। कुछ भी लिखना हो तो पहले भगवान का नाम लिखो। ओम लिखो, राम लिखो, रामायण लिखो, कृष्णाय नमः लिखो, समय नमो, कुछ जो अपना इष्ट है वो भगवान का नाम ऊपर होना चाहिए। दूसरी बात पूछी है कि आत्मा चेतन है तो मोक्ष में वह शून्य नहीं हो सको हो सकता। जो शून्य नहीं हो सकता साकार है तो वो लोक में सेवा करेगा। तात्पर्य है कि निराकार परमात्मा को प्राप्त हो तो निराकार हो जाता, कुछ वापस नहीं रहता, मानो निकम्मा हो जाता है। साकार होता है, भगवान के धाम में जाता है, सेवा करता है। क्या ये ठीक है? आपकी धारणा ठीक है, परंतु वास्तव में बात ये नहीं है। अभी आपकी धारणा अगर सही है तो आपको जानना और मानना करना क्या बाकी रहा? किसी महात्मा के विषय में हम धारणा करते हैं ऐसे ऐसे होंगे, जाकर देखते तो वैसे महात्मा नहीं निकलते, वे और तरह होते हैं। इसी तरह से ये धारणा आपकी है, ठीक है, आप ऐसा माने, परंतु ये सही है यही ऐसा नहीं है। ये मन की कल्पना है। सगुण भी है, निराकार भी है, साकार भी है, निर्गुण भी है, सगुण भी है, सब है। परमात्मा सब है। इस वास्ते भगवद गीता में हमें बहुत विचित्र बात मिली है, उस परमात्मा को समग्र रूप का है, समग्र रूप। मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशय समग्र माम यथा ज्ञास्यसि। समग्र को जानेगा, समग्र को, समग्र में सुगुण भी, निर्गुण भी, साकार भी, निराकार भी, विश्व रूप भी, स्थावर भी, जंगम भी, चेतन भी, जड भी, अनेक अनेक लोक भी, लोकों से रहित भी, सब सब होता है। इसको ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ ऐसे नाम से कहा है। अरे वासुदेव सर्वं सम आत्मा दुर्लभ, सब कुछ वासुदेव है, ऐसा जिसका अनुभव है वो महात्मा दुर्लभ है। सबसे श्रेष्ठ भगवान ने वासुदेव सर्वम इसको बताया है। गीता भर में सार बात तो परमात्मा सगुण भी, निर्गुण भी, साकार भी, निराकार भी, दो भुज भी, चतुर्भुज भी, सहस भुज भी, अनंत भुज भी, सत भी और असत भी, सत असत से विलक्षण भी, ना सतो भी देते भाव ना भाव भी देते, सत असत नहीं, असत नहीं हो सकता। और भगवान कहते सत असत चाहू, सत असत में ही हूं। और भगवान कहते हैं सत असत तत्पर से यत, ये न सत्ता नाश दुच्य थे, न सत्कार दास होता है, न सत्कार दास होता है। अर्जुन कहते हैं सत असत तत्पर से, इनसे परे भी क्या कहोगे, सत कहो तो उससे परे, असत कहो तो उससे परे, और सत असत भी वही है। जो कुछ है सो परमात्मा ही है, सगुण निर्गुण साकार निराकार वही है। आज दिन जितना शास्त्रों में विवेचन हुआ है वैसे तो परमात्मा है ही, परंतु परमात्मा का वास्तविक विवेचन हो नहीं सकता। मैंने तो संतों से एक विलक्षण बात सुनी है, कहते हैं भगवान भी अपने को वर्णन करने में असमर्थ है, स्वयं भगवान अपना वर्णन करने में असमर्थ है। तो भगवान असमर्थ, असमर्थ कौन होगा, तो असमर्थ होने से भगवान की कमी आई, कमी नहीं, अनंत अनंत अनंत अपार अपार असीम असीम असीम, कितने शब्द कह दो वे सब सब थोड़े से निकलेंगे, सबका भाव छोटा सा निकलेगा। अरे भगवान अनंत अपार असीम है, उसको कोई ठिकाना ही नहीं है। परमात्मा कैसे है, वो अलौकिक है, अलौकिक सब कुछ ही है। सो जाने देह देह जरा ही, जिसको भगवान जना देते हैं वही जानता है, पर जानना कैसा है थोड़ा ध्यान दे। जैसे मनुष्य को प्यास लगी हो और अच्छा पवित्र शुद्ध जल मिल जाए ठंडा, उससे पानी पी लिया, आपने पानी पी लिया, हाँ पानी पी लिया, तो पानी पी लिया तो अब संसार पानी नहीं रहा। उसके पानी पी जाने के बाद वो कहता पानी पी लिया, भोजन कर लिया, तो पानी बाकी नहीं रहा, भोजन बाकी नहीं रहा, ये होता है। हमारी तृप्ति हो गई, ऐसे सो जाने दे देव जनाई, जानने से उसके भूख प्यास जानना करना मांगना बाकी कुछ भी नहीं रहा, तो उसकी तृप्ति हो जाती है। पर संसार मात्र का जल थोड़े पी लिया उसने, संसार मात्र का भोजन थोड़ा ही कर लिया, पर उसकी भूख रही नहीं, प्यास रही नहीं। ऐसे जिसको करना बाकी नहीं रहा, जानना बाकी नहीं रहा, मांगना बाकी नहीं रहा, पाना बाकी नहीं रहा, उसके कुछ बाकी नहीं रहा, वो पूर्णता को प्राप्त हो गया। इससे कोई परमात्मा को पूरा उसने पकड़ लिया हो, बाकी परमात्मा नहीं रहा हो, ऐसी बात नहीं है। तो भगवान अनंत अपार असीम है। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, मन समेत जई जानत बाणी, मन सहित बाणी जानती नहीं। जितने अनुमान होते विचार करते उसे बहुत विलक्षण है। इतने अलौकिक विलक्षण होने पर भी साधारण एक मनुष्य जो अनंत ब्रह्मांडों में कितना छोटा है, एक ब्रह्मांड में भी मनुष्य कितना छोटा, कितना छोटा, कितना नहीं, बराबर नहीं, जितना है नहीं नहीं भी तरह, वो चाहे जैसे भगवान उसके साथ खेल करते हैं, बेटा बन जाए, बाप बन जाए, भाई बन जाए, स्त्री बन जाए, पुत्र बन जाए, पुरुष बन जाए, मित्र बन जाए, ये कितनी उनकी विलक्षणता अलौकिकता है। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। अब उसका क्या पा रहा है बताओ, आप जाओ चाहो कह दो, कहने में नहीं आता, सुनने में नहीं आता, मांगने में नहीं आता, सकल सब अनुमान उसमें खत्म हो जाते हैं और आप जैसा मानो वैसे आ जाएंगे, छोटे से लड्डू को पार आ जाएंगे। पर छोटे से होने पर भी वो कितने बड़े हैं जिसका कोई पता नहीं। भगवान की कथा आती है तो अनंत ब्रह्मांडों में आपका एक ये ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड में आपका सब देश, इस ब्रह्मांड में 200 से ऊपर बताते अलग अलग देश, उन देशों में एक आपका भारतवर्ष, और भारतवर्ष में बहुत छोटा सा एक वो यूपी, उसमें एक एक ब्रज, और ब्रज में है छोटा सा नंदगांव, और नंदगांव में छोटा सा एक मकान, एक आंगन, उसमें छोटी सी बैठी यशोदा मैया, उस मैया की गोदी में छोटी जगह, थोड़ी जगह बैठे कन्हैया, और कन्हैया के मुख में अनंत ब्रह्मांड, चकरा गई मां भी, क्या होगा मेरे लालक, क्या हो गया। अब बोलो वो छोटा सा है मां की गोदी में, छोटा सा मुख जो किया तो क्या हो गया, उसमें क्या देखा, अनंत ब्रह्मांड, काग भूषण देखा, भीतर चले गए जो महाराज, एक एक ब्रह्मांड में वो जन्म तक रहे, बड़े बड़े रहे, और बीत गए, राम जी का जन्म हुआ, फिर आए तो निकालो दो घड़ी में अनंत ब्रह्मांड में घूम गए, वहां तपस्या करी नीलगिरी पर, और आए दो घड़ी में सब देखा। अब उसका क्या पा था, क्या करोगा, क्या मानोगे, अपने तो मानना बढ़िया से बढ़िया है, ये पूरा है, पूरा है, है, है, है परमात्मा, बाहर भीतर ऊपर नीचे बस है, तो अनंत है, अपार है, असीम है, सगुण निर्गुण हम मानते हैं, जैसा हम मानते हैं सगुण ऐसे सगुण नहीं है, हम जैसे निर्गुण मानते हैं ऐसे निर्गुण नहीं है, अगर ऐसे ही निर्गुण है तो निर्गुण का ज्ञान हमें हो गया, अगर सगुण ऐसे ही है तो सगुण का ज्ञान भी हो गया, अब फिर हमारे बाकी क्या रहा। तो भगवान अनंत असीम है, ऐसे अनंत असीम होते हुए भी छोटा छोटा काम करे, घोड़े हाँक देते हैं, झाड़ू लगा देते हैं, पत्तला उठा देते हैं, चरण धोते हैं, सब काम करते हैं, कितनी उनकी महत्ता है, महानता जगह से कोई फरावार नहीं है, ऐसे विलक्षण परमात्मा है, कैसी विशिष्टता है, उसको मनुष्य क्या कह सकता है। इस वास्ते ब्रह्मा जी की स्तुति में आया है, विदधन नमस्ते थे, नमः विदधन, आपको नमस्कार करता रहे, बस जीवेत यो मुक्ति पदे सदाए भाग, वो नमस्कार करता रहे। और क्या करे मनुष्य, कहो बुद्धि मनुष्य क्या है, उस बुद्धि से कैसे परमात्मा को पकड़ेगा। अनंत अपार असीम होते हुए भी भगवान आपकी बुद्धि में आ सकते हैं, आपके नेत्रों के सामने आ सकते हैं, आपके हाथों में आ सकते हैं, आप गोद खिला सकते हैं, आप इतने बड़े हो रहे, छोटा सा हो सकता है, और छोटा होता हुआ भी इतना बड़ा वो स्वतः बड़ा रहता है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। अजो पीसन अव्यय आत्मा भूताना भी ईश्वरों की सन, अज सन एव, अज रहता हुआ ही अज बड़ा बिगार नहीं आता, अव्यय आत्मा रहते हुए बेबाद व्यय नहीं होता उसमें, संपूर्ण का महान ईश्वर होते हुए भी वो प्रकृति को अध्ययन करके अपनी माया से प्रकट हो जाते हैं। अब उसमें कोई कहते सगुणी है, कोई कहते नाग निर्गुणी है, कोई कहते साकार है, कोई कहते निराकार है, कोई कहते निराकार है, कोई निराकार ही कहते हैं, तो निराकार मान रहे हो, तो निराकार ही मानते, गंगा जी का स्वरूप भगवान जी साक्षात निराकार हो गए। तो आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य सो जय जो उधरे तई दिख प्रकट हो, जहां जीव निश्चय करता है वही भगवान प्रकट हो जाते। तो भगवान अणु अणियान महतो महियान, अपनी सुना में आता है महान से महान, बड़े से बड़े, बड़े से बड़े, उससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। अरे अणु से भी अणु, अणु से भी अणु, से ही अणु, छोटे से छोटा, जो परमाणु रूप जालांतर गते भानो या सूक्ष्म देश्य दे रजा तसे षष्ठी तमो भाग परमाणु रूप चले। परमाणु का मापतोल बताया है कि जैसे सूर्य उदय हो और अपना कुमार है ढका हुआ है, उस कुमार में एक छेद हो, उस छेद में होकर हमारे पास प्रकाश आता है, तो छेद में प्रकाश आता है वो दिखता डंडे की तरह, लंबा डंडे की तरह दिखता है। उसमें देखो तो बहुत छोटे छोटे परमाणु अणु घूम रहे हैं, पूरा अणु भाई वो डंडा हो रहा है, डंडा की तरह प्रकाश में दिखता है। अब वो जो दिखता है उसमें छोटे से छोटा का 60वां भाग किया जाए उसको परमाणु कहते हैं। तो अणु अणियान उससे भी सूक्ष्म भगवान है, और बड़े से बड़े हो जाएगा अनंत ब्रह्मांड उनके एक रोम कोटि में घूम रहे, रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक रोम कूप में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, अब कितना बड़ा होगा वो। तो बड़ा और छोटा ये हम लोगों की धारणा है, रहती और अनित्य सत्र असत्र ठीक है बेटे अनुभूत प्रति, ये द्वंद्व हम लोगों में बन रहे, वह द्वंद्व है नहीं, सबसे विलक्षण है। जैसे हमारे यहाँ दिन रात दो होते हैं, क्या सूरज में दो होते हैं? सूरज में रात भी है क्या? नाम राम सच्चिदानंद दिनेशा ता नहीं मोह निशा लवनेशा, लवनेश याद नहीं है। तो दिन रात दो क्या है? ऐसे हम लोग दो दो कहते हैं द्वंद्व, द्वंद्व विमुखता निर्द्वंदो नित्य साध, निर्वाद निर्द्वंद, तो ऐसी बात है ही। तो बारीक मन बुद्धि कल्पना का नहीं कर सकती, उनके स्वरूप के वर्णन में यन्ने थि नेति निगमे थि नेति बस नहीं निगम अभोजू, वेद भी नेति नेति कहकर कहते हैं इति नहीं है, इति नहीं है, इतना नहीं है, और क्या कह सकते हैं उसके विषय में। अपनी धारणा कर लो ठीक है, धारणा से चलो ठीक हो जाएगा। ये उनकी कृपा है कि अपने को इतना सस्ता बना दिया है कि जो जिस रस्ते से जिस धारणा से वो चले वो प्राप्त हो जाता है, अपार अनंत आनंद को प्राप्त हो जाता है। संसार के जितने सुख है, जितना वैभव है, जो ऐश्वर्य है, जो बड़प्पन है, ये सबके सभी बहुत तुच्छ हो जाते, बहुत तुच्छ नहीं के बराबर, ऐसा परमात्मा आनंद है। अब उसमें आप धारणा कर लें तो धारणा आपकी झूठी नहीं है। क्यों झूठी नहीं है? कि अपार असीम होते हुए भी आपकी जहां धारणा है वहां भी तो वो है, धारणा में वो नहीं है क्या? आप जो धारणा करो वहां भी भगवान मौजूद है, तुम आप सीमा बांध लेते ऐसे नहीं है। बहुत से लोग ऐसे गुण होते हैं, वो निर्गुण होते हैं, वो निर्गुण होते ही नहीं, वो सगुण होते ही नहीं, क्यों सगुण कैसे हो गए, सबसे व्यापक होने साकार कैसे हो गए, असल लगाते हैं। अग्नि अग्नि जैसे चीज है, अग्नि अग्नि का तेजस तत्व, वो तेजस तत्व साकार भी होता है निराकार भी होता है, स्पर्श ज्वलित होते साकार हो जाता है, दियाशली में निराकार है, लकड़ी मात्र में वो पते पत्थर मात्र में परिपूर्ण है अग्नि, तो अग्नि निराकार भी हो जाए साकार भी हो जाए, जब वो निराकार साकार जब भी यहां पर है, अब दीवता देवता कोई पहचान नहीं होती, जड़ है, अब जड़ बदल रूप से ही होता है और दया का ऐसे भी होता है आकाश में आप सूरज के बीच में आप देखें तो बीच में साफ आकाश उसमें भी जल है और बदल में भी जल है और बूंदा में जल है और ओड़ा पर से वो भी जल है। अब सर वो क्या कैसा जल है सब जल ही है अरे बिल्कुल कुछ नहीं दिखता वहां भी जल वैसा वैसा ही है। हमारे सूर्य के बीच में कुछ आवरण नहीं है एकदम स्वच्छ आकाश है उसमें भी जल है। तो जल भी इतने बड़ा हो सकता है पृथ्वी भी ऐसी हो सकती है साकार निराकार तेज भी साकार निराकार वायु भी निष्पंद और स्वस्पंद जब यही हो सकते हैं तो भगवान क्या नहीं हो सकते। क्या भगवान जल और अग्नि इनसे भी कमजोर है क्या एक धारा करने साकार हो ही नहीं सकते। तो ये क्या है ये मनुष्य की बुद्धि है। मैं तो ये कहा करता हूं कि मैं गीता सुनाता हूं मन में समझता हूं मैं गीता जानता हूं पर गीता नहीं जानता हूं मैं तो साफ कह देता हूं कि मेरी बुद्धि का परिचय दे रहा हूं मेरी बुद्धि ऐसी है। क्या गीता का ज्ञान जान गए मेरे विशेष मन में भी तरह तरह की बातें आती है उसे जानने की बहुत विलक्षण बातें आती है जितना विचार करता हूं बहुत विलक्षण अलौकिकता आती सही जा रही है। आज सुबह ही बताया कि आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी परमो मत। अपने शरीर की उपमा लेकर मनुष्य उपमा माने तो जैसे अपने शरीर में सुख दुख का अनुभव करता है ऐसे ही मनुष्य संपूर्ण संसार में अपने सुख दुख का अनुभव करे वो योगी परम योगी है। भगवान ने उसको परम योगी कहा। अब उसे कैसे विचार करें तो थोड़ा सा ध्यान दे। आज सुबह मैंने बताई थी बात ये श्लोक कहा था तो आत्मोपमेन मन शरीर की उपमा हमारे शरीर में किसी जगह भी पीड़ा हो तो सुहाती नहीं और कोई भी पीड़ा शांत होती है तो बड़ा आनंद होता है कोई पीड़ा नहीं रहती तो सुख होता है। ऐसे परम योगी क्या होता है कि जैसे शरीर में हमारे सुख दुख है ऐसे दुनिया मात्र का सुख दुख उसके अनुभव में आता है वो परम योगी होता है। अब इस अटकल लगावे तो एक आफत हो जाएगी। एक शरीर के सुख दुख से सुखी दुखी होता है अब दुनिया के सुख दुख से सुखी हो जाए लेने के देने पड़ गए उन्हें आफत हो गई। अब क्या डर लगाओगे आत्मोपमेन अपने शरीर की उपमा तो इसका तात्पर्य क्या है क्या सब सबका सुख दुख एक कोई हो जाएगा। आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति हो जो क्या सब सुखों का दुखों सुख दुख को समान देखता है जैसे हम शरीर में देखता है तो संसार में सुख दुख देखता है तो सब संसार का सुख दुख तुम्हारा दुख की मात्रा ही ज्यादा है तो सुख तो होगा ही नहीं दुख ही दुख हो जाएगा क्या पले पड़ेगा। ये अर्थ नहीं है। अपने शरीर में सुख हो जाए दुख न हो ऐसा जो विचार रहता है ऐसे सभी सुखी हो जाए किसी को दुख न रहे ऐसा भाव जिसका है वो परम योगी है। कितनी सीधी सारी बात। और जैसे आप अपने शरीर को संसार से अलग समझते हैं अलग समझ करके अपने शरीर को तो सुख लेते हैं और परमात्मा और संसार के सुख की परवाह ही नहीं करते तो योगी नहीं होते आप। जैसे अपने सुख चाहते हैं शरीर को ऐसे मात्र शरीरों का सुख चाहता है और हम शरीर में दुख होने से उसको दूर करता है तो कहीं भी दुख हो उसको दूर करता है जैसे शरीर को ऊपर लेकर के जैसे कहा कि लखनलाल जी महाराज सीताराम जी की चित्रकूट में सेवा कैसे करते हैं कहते सिंह लखन सी रघुवीर ही जिमी अविवेकी पुरुष शरीर अविवेकी पुरुष अपने शरीर को सुधारता है शरीर को करता है अज्ञानी अविवेकी अजान अनजान अपने शरीर को ठीक करता है, वो अनजान को आदर्श बताया, ऐसे ऐसे रामे की सेवा करते हैं। अब शरीर की उपमा बताई ऐसा है, तो शरीर की उपमा बताने का मतलब क्या हुआ कि जैसे संसार के दुख का आपको दुख नहीं होता और संसार के सुख का आपको सुख नहीं होता, अपने शरीर का सुख दुख आपको सुख दुख होता है, तो यह अज्ञता मूर्खता जड़ता। संसार से शरीर अलग कर नहीं सकते आप, कोई किसी की ताकत नहीं है, बड़े वैज्ञानिक की भी कितना ही आविष्कार वो कर दे, क्या शरीर वो संसार से अलग कर सकता है? खित जल पाप गगन समीरा पंच रचिति अधम शरीरा, कैसे अलग कर देगा? तो संसार से शरीर को अलग नहीं कर सकता और शरीर से संसार को अलग नहीं कर सकता, और अलग दिखता है, दिखते हुए भी उनके छोटे से एक शरीर में जो दृष्टि है सामने आवे तो किसी का भी दुख हो वो दुख बिल्कुल अपना जैसे ही मालूम होता है। अपने का मालूम कि उसके दुख दूर करने की चेष्टा वैसे ही होती है जैसे अपने शरीर के दुख को दूर करने की, और जैसे शरीर को सुखी बनाने की चेष्टा होती है ऐसे अपने सामने आने वालों को सबको सुखी बनाने की ही जिस चेष्टा होती है वो परमयोगी माना गया। अब परमयोगी क्या करें, इसे कैसे समझे? ये बात भी समझने में बड़ी कठिन है। आज सुबह कहा था मैंने, सुबह की सत्संग होती है 5 बजे की, तो क्या है वो? तो ये वास्तव में दूसरों के दुख से दुखी नहीं होता है, दूसरों के सुख से सुखी नहीं होता है। और कहा है ये कि पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर संतों के लक्षणों में आया है कि दूसरों के सुख से वो सुखी होते हैं और दूसरों के दुख से वो दुखी होते हैं। तो दुख ही संसार में ज्यादा है तो उसके दुख अंत नहीं आएगा, आदम दुखी दुखी रहेगा, तो ये अर्थ नहीं है। दूसरों के सुख में सुखी, दूसरों के दुख में दुखी, इसका तात्पर्य खुद को न सुख होता है न दुख होता है, पर किसी का भी दुख उसे सहा नहीं जाता। जैसे शरीर का दुख नहीं सहा जाता, जैसे शरीर का सुख चाहते हैं ऐसे सबके सुख को सहना करता है। उसका ऐसा भाव होता है बैरी से बैरी, विरोधी से विरोधी, बिल्कुल द्वेष करने वाला, बिना कारण नाश करने वाला, ऐसा भी है तो उसका भी दुख दूर करने की बात वैसी ही होती है जैसे प्रेम रखने वाले की दुख दूर करने की। हमारे साथ स्नेह रखता है, प्रेम करता है, सेवा करता है, उसके दुख दूर करने की जैसे भावना है, हमारे साथ बैर रखता है, द्वेष रखता है, हमारा अनिष्ट करता है, उसके भी दुख दूर करने की भावना वैसी ही रहती है जैसे मित्र के साथ रहे। समय शत्रु से मित्र से तथा मान अपमान हो तो शत्रु मित्र में समान ही भाव रहता है। अब समान कैसा रहता है इसको नहीं कह सकते आप, बता नहीं सकते। महात्माओं का कैसा भाव होता है देखो, वो स्थिति होने से ही मालूम होगी। कोई कहे कि मिष्टी कैसी होती है कि मीठी होती है, अब मीठी छुआरा जैसी होती है, नहीं पिंडखरू जैसी होती है, मखाना जैसी होती है, चीनी जैसी होती है, ऊख जैसी, अब कितना ही लगाओ कि मीठी है और कैसी है बताई नहीं सकती। एक जीव का विषय उसमें भी खट रस होते हैं, उसमें मधुर रस, मधुर रस की भी एक मिश्री, उस मिश्री को भी आप बता नहीं सकते। किसी की है ताकत बता दे, जब तक जिब्बा पर न रखे तब तक नहीं बता सकते कैसी मिश्री है, मीठी है कह दो आप। तो एक इंद्रिय का विषय उसका भी वर्णन नहीं कर सकते। परमात्मा अनंत ब्रह्मांड, रोम रोम प्रतिराजी, कोटि कोटि ब्रह्मांड, उस परमात्मा के ठेका ले लेके ऐसे है कैसे कहेगा? तो उस मन में आया जैसा कह दिया, जैसे मैंने कहा भाई जल पी लिया था, हाँ सर जल पी लिया, बस जल पी लिया, अब जल तो बाकी रहा ही नहीं कहीं दुनिया मात्र में, ये अर्थ होता। अपनी प्यास शांत हो गई, तो उस परमात्मा को प्राप्त होने वाले पुरुष है, उनके ना करना बाकी रहता, ना जानना बाकी रहता, ना पाना बाकी रहता, ना मिलना बाकी रहता, कुछ भी बाकी रहता ही नहीं। कृत कृत निध्यान ज्ञान भी यदि प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है। ये आप हम सब हो सकते हैं। शास्त्रों की दृष्टि से ऐसी बात संत महात्माओं ने कही है कि आप हम सब वैसे हो सकते हैं, पूर्ण सर्वथा पूर्ण, किसी मां किसी किसी बात की किसी तत्व की अपूर्णता नहीं रह सकती, सर्वथा पूर्ण हो सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी विलक्षणता है हमारे, ये भारतवर्ष की अनुकूलता है। विदेशी सज्जन आए हैं, उनसे मैंने बातें करी है, उनसे मैंने पूछा भाई तुम्हारे देश में क्या है और इस देश में क्या मालूम देता है आपको, तो एक आस्तिक भाव यहाँ विशेष मालूम देता है, एक है परमात्मा ऐसा, ये भाव वहां नहीं है, वहां क्या लेना क्या क्या होता है, भगवान क्या होते हैं पता नहीं, सुन करके क्या देंगे बात, उनके आचरण में भाव में नहीं है। एक एक छोटी छोटी बात भी कितनी विलक्षण है। अब मैं तो क्या करूं, अभी भगवान ने गणेश जी ने दूध पिया, अब इसका कोई वर्णन कर सकता है, जितनी अटल लगावे बिल्कुल वे सब फैल होती है। ये परमात्मा की एक विलक्षण लीला है। अब इस लीला का भी कहते हैं क्या था कि मार्बल का पत्थर था, वो बहुत तपा हुआ था, इस बार दूध दिया सुख हो गया। तो मार्बल के पत्थर सबके सब ऐसे ही, सब सभी ऐसे ही तपे हुए थे, क्या किसी ने कर दिया, कोई तंत्र मंत्र तंत्र करने वाले तांत्रिक ने कर दिया तो तांत्रिक कोई कर दे। हम तो कल्याण में लिखा है, मेरे से प्रश्न पूछा मैंने उत्तर दिया है, वैसे कोई करना चाहे तो हम आपको चुनौती देते हैं कि आप कर दो और तिथि बताओ, हम उतने ना ऐसा करेंगे, नहीं फिर आप मान लेगा, किसी कहेंगे तो मैंने किया सभी, तो पहले तिथि बता दो किस दिन करोगे आप। अब इस बात को समझ नहीं सकते तो अटकल अपनी लगाते हैं कि ये तो उनकी भावना है, ये तो उनकी धारणा है, ये तो उनका ज्ञान है, ये तो उनकी मूर्खता है, उनका आजानपन है, चाहे नाम धर दो। महाभारत का युद्ध हुआ, जिस युद्ध में कौरव और पांडव दोनों मौजूद थे, द्रौपदी का चीर खींचा गया सभा में, वो चीर की ढेर लग गया ढेर की तरफ, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है, क्या है ये, इतना विशेष चमत्कार हो गया, फिर भी कौरव कुछ असर नहीं पड़ा, सब मर गए, सबके सब मर गए, सौ में एक भी नहीं बचा, पांडव एक भी नहीं मरा, ने फिर भी होश नहीं। ऐसी क्या जान सकते हैं परमात्मा, नहीं जान सकते, आप मान सकते हो, मान सकते हो, मानकर प्राप्त कर सकते हो, प्राप्त करके पूर्ण आप हो सकते हो, मनुष्य मात्र, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे पारसी हो, किसी मत को किसी सिद्धांत को मानने वाला कोई क्या न हो, मात्र प्राणी उसको प्राप्त कर सकता है, और प्राणियों में भी मनुष्य, जल चर थल चर लव चर अनेक शेदज अंडज उद्भिज, ऐसे कई प्राणी है, कितने भेद है, कितने स्थावर है, जंगम है, लाखों लाखों की एक स्थिति में है, वे सब ही जिसके अंतर्गत है, उसको आप और हम जानना चाहे तो जान सकते हैं, हम और आप पूर्ण हो सकते हैं, बिल्कुल पक्की बात है ये, एकदम संतों की महात्माओं की अनुभव की हुई बात है, ऐसे मेरी पड़ी हुई है। आप हम सब उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, जीवन मुक्त हो सकते हैं, सदा के लायक कृतकृत्य हो जा सकते हैं, कभी किंचित मात्र भी दुख नहीं रहेगा, सुख कुछ भी बाकी रहेगा नहीं, सुखम आत्यंतिकम ये तत्पुरी आत्यंतिकम अत्यंत अत्यंत होने वाला वो आत्यंत सुख प्राप्त कर सकता है, मनुष्य मात्र प्राप्त कर सकता है उसको, ऐसी विलक्षणता है। अब इतनी बात होने पर भी जैसे दूध एक घटना हुई, वो जान गया अब कितना दूध महंगा हो गया, मेरा दूध महंगा हो गया, कोई 18-17 रुपए किलो, कोई कहते 100-100 रुपए किलो, 100-200 रुपए किलो इतना दूध पी गए भगवान। अरे कहते वो मार्बल टपा था उसमें 100-100 हो गया, 100 रुपया किलो हो जाए महंगा, सबका सब दूध पी जाए कोई नहीं समझ सकते, ये बुद्धि नहीं समझ सकती। वो भी समझ सकता है सो जाने जे दे हो जनाई, नहीं समझ सकता। सज्जनों बात है वो परमात्मा है और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप सब विचार करें तो आप प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं, जिसमें जो सच्चे हृदय से उस परमात्मा की साधना में लगे हुए हैं उनका बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव है। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर दोष है, ये दोष सब दूर हो जाते हैं, बड़ी शांति मिलती है, बड़ा आनंद मिलता है, चर्चा में मिलने का आनंद है, उसके कीर्तन में, उसके नाम में, उसकी चर्चा में कितना विलक्षण आनंद है। आप कलकत्ते के भाइयों को देखता हूँ, बहनों को देखता हूँ मैं, तो आश्चर्य आता है, रामायण का पाठ होता है तो भागा भागी आ रहे कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ तो चीज है ना, सभी सभी मूर्ख है, सभी सभी बेसमझ है, कुछ आनंद आता होगा ना। ऐसे ऐसे किस में आनंद कहाँ पर ऐसे आकर्ष होते हैं, कोई बड़ा भारी महात्मा नहीं, कोई बड़ा भारी अफसर नहीं, कोई कोई बड़ा भारी मिनिस्टर नहीं, कोई ऐसा आया नहीं, अरे कुछ गाना बजाना ऐसा नहीं, कोई ऐसा कंठ नहीं, ऐसा कोई उसमें सुंदरता नहीं, ऐसा कोई विलक्षणता नहीं, फिर भी लोग आकर्षित होते हैं, तो कोई चीज है ये मानना पड़ेगा। और क्या है, सारा नहीं, और सारा नहीं, कितनी विलक्षणता है जिसका कोई पारावार नहीं है। तो ऐसे परमात्मा के सगुण निर्गुण साकार निराकार विषय में जो आप धारणा करते हैं वो सब ठीक है, परंतु उतना ही नहीं है। सब ठीक है, सब ठीक होते हुए भी विलक्षण ही है, विलक्षण ही है, विलक्षण ही है। ठीक क्यों है कि उसी धारणा को लेकर चलो तो आप परमात्मा की तरफ चल रहे हो, आपके लिए ठीक होगा फल, बट आप जैसा मानते हो ऐसा नहीं होगा, वो और विलक्षण होगा। तो उसी विषय में जो अटल लगाते हैं ठीक लगाते हैं, उसी कृपा से ही तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन जानत भगत भगत उर चंदन, आपकी कृपा से आपको जानता है, उसी कृपा से। वो जानने वाला भी दूसरे को जना नहीं सकता, कह सकता है, वर्णन कर सकता है, सब बता सकता है, उपाय बता सकता है, आप जानना चाहो तो उसमें तत्परता से लग जाओ, आपको भी अनुभव हो सकता है, पर वर्णन क्या करेंगे उसका, कहेंगे कैसे। ऐसा एक अलौकिक तत्व है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था, जहां से बने हुआ है, करने में न करने में उलट फेर करने में सब बातों में सर्वथा पूर्ण समर्थ है वो परमात्मा है। पाले वो कहता है सपुरुषों में गुरु काले नानव छेदात, पुरुष जितने ब्रह्मा आदि हुए उनका भी वो गुरु है कि काल से अवच्छेद नहीं होता, किसी काल में हो किसी काल में नहीं हो, किसी वस्तु में किसी वस्तु में ना हो, किसी व्यक्ति में और किसी व्यक्ति में ना हो, किसी अवस्था में और किसी अवस्था में ना हो, किसी घटना में और किसी घटना में ना हो, किसी क्रिया में और किसी क्रिया में ना हो, ऐसा ही नहीं, सब में परिपूर्ण है वो, और सबको दिखता है, सबको प्राप्त हो सकता है। आप हम सबके सब उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, इतनी उसकी विलक्षण कृपा है। पहले आप मान लें, आप मान लें है ऐसे, कैसे है, जैसे सगुण मान लो, निर्गुण मान लो, साकार मान लो, निराकार मान लो, अद्वैत मान लो, द्वैत मान लो, विशिष्ट अद्वैत मान लो, ये संप्रदाय है अलग अलग। हिंदुओं की जो संप्रदाय परमात्मा तत्व को जानने वाले सगुण और निर्गुण, सगुण में द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत द्वैताद्वैत अचिंत भेदा भेद शुद्धाद्वैत कई सिद्धांत संतों में, उन सिद्धांतों में विलक्षण गीता का वासुदेव सर्वमिति, अब वो द्वैत अद्वैत सब वासुदेव है, भगवान परमात्मा ही है, सब आत्मा सुदुर्लभ। ऐसा केवल बातें नहीं, अनुभव होता है। साधन करने वालों को ऐसी बात मिलती है, उनकी शंका नहीं रहती, शंका रहती है नहीं, कि जो जो चाहते हैं त्यों विलक्षण अनुभव होता है, उसको विलक्षण आनंद आता है, विलक्षण शांति मिलती है। इसमें स्थितों ने दुखे ने गुरुणा भी विचार लेते। ये श्लोक बहुत बढ़िया है, 22वां श्लोक छठा अध्याय का। यंग लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाभिगतत, जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद उससे अधिक कहीं लाभ होता हो ऐसा उसके समझ में ही नहीं आता, आखिरी हद है, तो उसमें गुरुणा भी दुखी रहना भी चाहती है। गुरुतर दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। किसी कारण के उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े किया जाए छोटे छोटे, वो टुकड़े करने पर भी वो विचलित नहीं होता, वो ऐसी आनंद में मौज में रहता है। पीड़ा होती है, पीड़ा तो होगी शरीर में, पर पीड़ा होते भी भीतर में दुख नहीं होता। दुख और चीज है, पीड़ा और चीज है। दुख तो जहां, पीड़ा तो जहां होती है, यहां कड़ी तो यहां पीड़ा हो गई, दुख भीतर होता है, यहां जलन यहां होती है, वो दुख होता ही नहीं, वो आनंद ही आनंद रहता है हरदम ही। गुरु ने भी दुख खेलने में आ जाते, गुरुतर दुख से पहाड़ों के बीच में शरीर आ जाए, चूर्ण हो जाए, तो भी विचलित होता ही नहीं, उसे शरीर के साथ संबंध रहता ही नहीं। शरीर का रहते हुए लोगों को देखते हुए भी यंग लुब्ध हुआ चाह पर लाभ मन्य थे नाते दुख है, गुरु ने भी विचार लेते। गीता के जानकारों से मैंने सुना है कि गीता में साधक के लिए सर्वोपरि श्लोक है छठा अध्याय 22वां। लाभ तो कोई बाकी रहता नहीं और दुख वहां पहुंचता ही नहीं, कितना ही दुख वहीं पहुंचता ही नहीं। ऐसी अवस्था आपकी हमारी सबकी हो सकती है, परंतु उस तरफ ख्याल ही नहीं है। लोगों को हाई पैसा हाई पैसा हाई पैसा हाई पैसा लग रही है, इतने पैसे कमाते हो साथे कौड़ी एक चलेगा नहीं, और भजन में लग जाओ तो वो भजन कौड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, इतना लाभ है परंतु भजन लगते ही नहीं, विश्वास ही नहीं होता। इतना बड़ा भारी लाभ होता है शरीर से हो सकता है, भाई हो चाहे बहन हो, और अपने शुद्राचार है पापी से पापी अन्यायी से अन्यायी, वो भी अनन्य भाव से लग जाए तो उसको वो प्राप्त हो जाएगा। अपनी चेतेशी पापी भय सर्वे भय पाप कृतम, पापियों से अत्यंत पापी, ज्यादा से ज्यादा पापी, सबसे सांगोपांग विलक्षण पापी, उसे पापी बढ़ गए, ऐसा पापी भी अगर चाहे तो उसको प्राप्त कर सकता है, पुण्य भी प्राप्त कर सकता है। परंतु तो चाहना चाहिए, क्यों चाहना? संसार की भोगों की, संसार के रुपयों की, धर्म की प्राप्ति हरेक को नहीं हो सकती। मैं कहता हूं लाख रुपया उम्र भर में अपने घर में देखने वाले बहुत कम मिलेंगे, दर्शन करने वाले कम मिलेंगे लाख रुपया, लाख रुपया लाख नाम रोजे ना ले सकते सब, इतना तो सस्ता है, परंतु इतनी ध्यान ही नहीं है। इतना बड़ा विलक्षण आनंद है, संतों ने कहा बड़ा ढंग के चोट का करके देख लो भाई, हाथ कंगन को क्या आरसी बताओ, हाथ कंगन उस आरसी तो दे रहे पड़े, ऐसी विलक्षणता सज्जनों है उसमें। अपने संतों से सुनिए, गीता भागवत रामायण में पढ़ने में आई है, बहुत विलक्षणता। अरे मनुष्य शरीर उसके लिए ही मिला, अब उसके लिए मिला जिसको राग भोगों में संग्रह में राग में द्वेष में क्या कर रहे हो आप, कहां आपको जाना चाहिए? उत्क्षिप यदिपत तब पकड़ो धीरे जाओ, ऊंचा उठ करके पड़ता है तो चोट लगती है। आयु ये कृष्ण परम पदन तथा अतन तथा अनादृत युष्म संग्रह, भगवान के चरणों का अनादर करने वाले ऊंचे से ऊंचे पद के लिए फिर गिरते हैं पड़ते हैं। तथा न तेल माधव माता बका जना, आपके जन है वैसे नहीं करते हुए, वह विनायक का मूर्द सु प्रभु में बड़े बड़े विघ्न विघ्नों के विघ्न विघ्नों के विघ्न राज ऐसे विघ्नों के सिर पर पैर रख करके चढ़ जाते हैं, उसे कोई विघ्न बाधा देते ही नहीं। ऐसी विलक्षणता है, अरे वो सबको प्राप्त हो सकती है, कहने पर भी विश्वास नहीं होता, अरे वे दूध पी लिया इसमें विश्वास नहीं होता, बात और ही लगाते हैं और ही अलग कुछ लगाते हैं। ऐसी एक आदत पड़ गई है कि जिससे अपना पतन हो वो काम बढ़िया समझते हैं, वो आज से आता है। आप लोग धारणा है सज्जनों की, तो क्या क्या धारणा हो गई है, राम राम राम राम राम राम, बड़ा आशीर्वाद, बड़ा आशीर्वाद, मामूली आशीर्वाद नहीं है। कोई आदमी थोड़ा भी उपकार करे तो उसको उपकार वादी मानता है, उसने मेरा उपकार किया, अमुक जगह आफत हो मेरे छुटाया, ऐसी आफत किया, सहायता करी, आदमी कृतज्ञ होता है। परंतु मैंने आश्चर्य की बात है, कल भी सुनाई थी, आज भी आप श्रवण थोड़ा दिग्दर्शन करें, ध्यान दें, संसार में आप संभोग का सुख जानते हैं, जिस सुख का आप नाश नहीं कर सकते, जिससे उपराम नहीं रह सकते, संयम नहीं रख सकते, त्याग नहीं कर सकते, ऐसा सुख आपको मिला। भाई और बहन जो है दोनों ही, स्त्री पुरुष को दोनों को वो सुख मिला कि जिस सुख का बराबरी कोई सुख नहीं है। ध्यान देकर सुना मेरी बात, थोड़ी सी कहता हूं मैं, जिसकी बराबरी दूसरा सुख कोई कर नहीं सकता, ऐसी बराबर सुख की स्थिति आपकी हुई और उसमें सुख देने वाला वो संतान गर्भ में आया, महान सुख देने वाला। अब उसका उपकार करना चाहिए, उसका हित करना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, जिसे टुकड़ा टुकड़ा करके गर्भ में से निकाल देते हैं, क्या मानवता है, क्या बात है, कुछ भी गुण नहीं उसका, इतना तरह का आनंद दिया, जिस आनंद के परिणाम में वो गर्भ में आया, उसकी कितनी कृपा, इतना सुख आपको दिया है जिसने, जो आपकी उम्र में वैसा सुख कोई आपका है नहीं, इतना अपार सुख दिया, उसका कांच के टुकड़े सुख कर देना, राजी होते, गर्भगृह में राजी होते। 60 लाख हमारे देश में गर्भपात होते हैं बिना कानून के, आज ही मैंने पढ़ा अखबार में आया, 60 लाख बिना कानून के, कानून के वो अलग, अस्पतालों में सरकारी दृष्टि वो अलग, गैर कानूनी 60 लाख महिलाओं की जो सभापति है वो कहती है। अब विचार करो आप, कितनी विलक्षण बात है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। आप जो सुख लेते हो, सुख चाहते हो, आपका दुर्लभ सुख जिसने दिया और वो गर्भ में आया, इतने सुख से, तो उसकी सेवा कितनी करने से आप गुण होंगे, जो सेवा तो दूर रही, जीने भी नहीं देते, जीने का अधिकार सबको है, घर में आए बालकों को जीने का अधिकार है, और उसको छीन लिया आपने और टुकड़े टुकड़े उसे कर दिए, और वो चिल्लाता रहा, चिल्लाने की शक्ति नहीं, अपने दुख को कह सकता नहीं, ऐसी हालात में टुकड़े टुकड़े कर दिए, निकालने पर उनका चित्त धड़कता है, उनके मन में अपने ये धड़कन हो गई है, वो धड़कन कितनी ऊंची बढ़ जाती है, मिनट में देखते हैं जिसमें कितनी बड़ी हुई, वो सब लेख आया है। इतना बार हत्या करते हुए भी फिर खोज नहीं है, कितना कृतज्ञ नहीं, कितना पाप, हम कहते हैं ऐसे पाप का कोई अंत नहीं है, आखिरी हद हो गई, जिसने इतना सुख दिया आपको, सुख देकर के वो पाल गर्भ में आया, उसकी निर्दयता पूर्ण टुकड़ा टुकड़ा करके गर्भपात कर देते हो, आप मनुष्य हो, राक्षस राक्षस भी नहीं इतने, असुर भी नहीं, बड़े बड़े घातु क्रूर राशि क्रूर कोई नहीं, इसके सवाल कोई क्रूरता हो नहीं सकती, जिसने इतना सुख दिया उसका टुकड़ा टुकड़ा नाश कर देना, जीने भी नहीं देना उसको, उपकार कितना होना चाहिए आप पर, आप ऐसा बंद कितने होने चाहिए, अगर कृतज्ञता हो तो, उसको जीने का भी अधिकार नहीं, अरे आप फिर सुख लेते हो वही, फिर परिवार नियोजन करके फिर वही सुख लेना चाहते हो, अकल कहां गई मैंने पता नहीं है, क्या हुआ पिछा भी नहीं आता, इतना आनंद देने वाला, आपको सुख देने वाला, वो सुख दे करके उसे अब सागर में जंतु आया, तो उसकी कितनी सेवा करनी चाहिए, सब सर्वस्व लगा दो तो उसकी सेवा से उर्ण आप हो नहीं सकते, इतना आपको सुख मिला और उठ उठ करके मार देना, नष्ट कर देना, इतना क्रूरता का काम कोई कर नहीं सकता, नहीं आप कर रहे हैं, होश ही नहीं है, थोड़ा कोई उपकार कर देता है, थोड़ा सुख पहुंचा देता है, तो उसकी उसमें उम्र भर सेवा करते हैं। भाई अमुक जगह इसने सहायता करी थी, इतना कृपा से मैंने इसने सुख लिया था, जिसके बराबर कोई सुख है नहीं। वो सुख आप छोड़ सकते नहीं, संयम कर सकते नहीं, इतने सुख के लालायत माल उनके गुलाम बने हुए, इतना आपको सुख दिया और उसका नाश कर देना, उसमें गिड़े ही नहीं रहना, उपकार करना तो दूर रहा, आप इधर जाती ही नहीं। ऐसा अपराध कर रहे हो और आपको होश नहीं है, आप परमात्मा तत्व की प्राप्ति कैसे समझोगे? कितना उपकार उसका, कितना सुख आपको मिला है, उसको जीने भी नहीं देना, उसको जीने का हक भी नहीं है। क्या भ्रष्ट ऐसी है? हिन्दुस्तान की बुद्धि ऐसी भ्रष्ट नहीं हुई थी। हिन्दुस्तान धर्म प्राण है, ये विचार प्रधान है, इसमें बड़ी अलौकिक अलौकिक शक्तियां हैं। बहनों माताएं सतियां हुई है, पुरुष जति हुए हैं, शूरवीर हुए हैं, महात्मा हुए हैं, संत हुए हैं, बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, धर्म पुण्य का कितना काम किया है, बड़े बड़े शास्त्र विलक्षण शास्त्र लिखे हैं, कितना उसमें गहरा विचार किया गया है, जीवात्मा क्या है क्या नहीं इस विषय में जितना सोचा गया है। मैंने सुना है कि भूमंडल पर कोई ऐसी भाषा नहीं है जितना संस्कृत में साहित्य विलक्षण है, कोई भाषा में ऐसा नहीं है। ऐसे देश में और ऐसे पुरुष हुए, उसको राजी होते हैं, निषेध करे तो वे समझते नहीं। मैं निषेध करता हूँ, मेरे को सुहाता नहीं है, कोई 25-30 वर्ष हो गया मेरे को कहते हुए, मेरे को डराया लोगों ने कि तुम राजद्रोही हो। भाई हम राजद्रोही को राज लेंगे, हम राज चाहते ही नहीं, कि तुम्हें कैद कर देंगे, ऐसे कर देंगे, अब डराया मेरे को क्यों नहीं। लोगों ने समझा भी क्यों कहने किया भाई, पर हमारे कोई आफत नहीं आई। मैं तो आपको सुझाव देता हूं, ऐसा विचार करो आपको कितना कृतज्ञ होना चाहिए भाई जीव का, कि जो आपको अलौकिक आनंद दिया है, अलौकिक सुख दिया है आपको, उस सुख देने वाले के प्रति कितना कृतज्ञ हो और कितना उसका उपकार मानना चाहिए, कितनी उसकी सेवा करनी चाहिए। वो सेवा तो दूर रही, टुकड़े टुकड़े करके काट दे, निकाल दे दी, बाबू हद कर दी। इतना क्रू क्रू आदमी हो सकता है? अरे वो हिंदुस्तान का, किसी देश का इतना क्रू नहीं हो सकता आदमी। क्रूरता की आखिरी हद है ये, इससे बड़ी क्रूरता कोई आप बताओ, इतने बैठे बताओ मेरे को, इससे बड़ी कोई हत्या कोई होती हो, इससे बड़ी कोई ये कृतज्ञता होती हो, इससे बड़ी कोई पाप होता हो, इससे बड़ी कोई अन्याय होता हो, इससे बड़ी कोई हिंसा हत्या होती हो, आप इतने बैठे बता दो, नहीं तो कल लिख कर दे देना, आपको बात नहीं बोलो मत बोलो कोई परवाह नहीं है, लिख कर दे देना कि इससे ऊपर ये पाप इससे बढ़ करके है, कोई भाई बहन बता दे मेरे को, मैं तो वैसे करना शुरू कर दूंगा, मेरी क्या बात है, मेरा आग्रह नहीं है। मेरे को आश्चर्य आता है और दुख होता है कि आपको क्या दशा होगी, किस नरक में जाओगे और कैसे पाप भोगोगे जिसका कोई ठिकाना नहीं है। किस देश में हो आप जो परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकते हो, उसके अधिकारी आप हो, अधिकारी उस तत्व के होते हुए कहां नरक में कितने नीच नोनी में जा रहे हो, अन्न कहा मिलेगा, आश्चर्य होता है। कितना विदेशों में अन्न जाता है, आप लोगों से प्रार्थना है कि पोर्ट पर कितना अन्न विदेशों में जाता है उसका हिसाब बताओ मेरे को, आप जानकार हो बहुत ही व्यापारी हो, कितना विदेशों में अन्न जाता है, कितने फल जाते हैं, बढ़िया बढ़िया फल वहां जाते हैं, बढ़िया बढ़िया अन्न विदेशों में जाता है और इधर कातल कर रहे हैं कि खाएंगे क्या। मेरा तो विचार होता है आप तो खाने के करते हो, मैं कहूँ पियोगे क्या, पानी नहीं मिलेगा, इसका नतीजा ऐसा होगा जो पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि हरेक कुएं में बोरिंग कर रहे हो, फिर बोरिंग कर नीचे जा रहा है, ये प्रत्यक्ष बात है। अरे बांध जितने हैं उनमें मिट्टी भर रही है, वो मिट्टी भर जाएगी, अरे पानी नीचे चला जाएगा, कहां से पियोगे पानी, ये पाप का परिणाम होगा। मैं भविष्य में नहीं जानता हूं, मैं तो चाल देखता हूं, आपके तो अंत नहीं मिलेगा, अन्न तो खेती करोगे जब, अगर आपको इस चिंता हो तो जितनी बिना खेती जमीन पड़ी है उस खेती को जिताओ, उसमें खूब हाल चलाओ और खेती निकल जाओ। अब रसोई बनी है कि रसोई थोड़ी है तो आने वाले को मार दो, क्यों कहते रसोई ने ये मार दो, बुद्धिमता है रसोई और बनाओ। हिंदुस्तान में इतनी विलक्षणता है, आप बुद्धिमान हो मेरी बात ध्यान देकर सुनो, इतने फल होते हैं, इतने अन्न होता है, इतनी जड़ी बूटी होती है, दुनिया भार पृथ्वी मंडल को आप विरोग कर सकते हो, ऐसी शक्ति आप में है, आपके औषधियां है, इतनी तरह की बूटियां है, इतनी तरह की आपकी चीजें है, उन चीजों को नाश कर रहे हो, इतने बंदिशों को नाश कर रहे हो, अकल कहां गई है? इसका जवाब दे देना, कल दे देना, लेकर दे देना, कितनी तेरी जड़ी बूटी है किसी देश में इतनी? सूर्य की किरणा यहाँ पर 12 महीना में 3 तरह के, एक शरद ऋतु होती है ठंडी, एक गर्मी, एक वर्षा, उसकी 6 ऋतु होती है, इतनी किरणा सूर्य की पड़ती है, उन किरणा अनेक पड़ने के कारण से अनेक वस्तुएं पैदा होती है, अनेक औषधियां पैदा होती है, अनेक तरह का अन्न पैदा होता है, अनेक तरह का साग पैदा होता है, अनेक तरह के फल पैदा होते हैं। अगर उनका ठीक खोज की जाए, उपयोग किया जाए, तो भूमंडल मात्र को निरोग करने की ताकत हिंदुस्तान में है, उसमें मनुष्य को मार रहे हैं, गर्भपात कर रहे हैं, महान कृतज्ञता, महान क्रूरता, महान पाप, महान अन्याय लोगों को बनाए हैं, राजी होते हैं, खुशी होते हैं, हाँ इतना अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, इतना अच्छा हो गया। अधर्मम धर्मीति मन्यते तमसा वृथा सर्वार्थान विपरीता बुद्धिशा पार्थ तामसी, सब बात उल्टी उल्टी मालूम देती है। अब उल्टी के नतीजा उल्टा कैसे होगा? थोड़ा सा विचार तो करो, आप कोई उत्तर आ तो आप अभी दे दो, खड़ा हो क्या तुम्हें ये उत्तर है इसका? कहते अन्न कैसे मिलेगा, अन्न से त्रस्त हो गए, कोई भूखा रहा है क्या? 56 जैसे काल में, 56 में आदमी मर गए, भूखा मरते, भूखा मर तोड़ा मरिया गुण भरिया, पांठा पांठा में ठाठा ठाठरिया, काको भतीजो साथे दिन काटो, घर में घाटो नहीं आटे रो घाटो, मामो भाने जो साथे दिन तोड़ो, तोड़ो तार नहीं फुलको रो फोड़ो। 56 में ऐसी हुई जिसमें भी अन्याय नहीं किया, ऐसा अन्याय नहीं किया। अभी सबको अपना मिलता है, रोटी मिलती है, स्थान मिलता है, सब मिलते मिलते भी महान घोर पाप कर रहे हो, ये आपका अधिकार नहीं है, ये भगवान पर है। भगवान से रचना करते हैं, वो बरोबर करते आए हैं, ब्राह्मणों का ब्राह्मणों, क्षत्रियों का क्षत्रियों, शूद्रों शूद्रों के साथ विवाह होता, सुरासुरी बरोबर होते आए हैं, जहां वो करते हैं, जहां वृक्ष ज्यादा होते हैं वर्षा ज्यादा होती है, मनुष्य ज्यादा अन्न पैदा नहीं हो पाते, तो उन्हें कमती करना हो तो महामारी ऐसे ऐसे भूकंप ऐसे ऐसे प्रलय के काम होते हैं, एक साथ में लाखों करोड़ों की हत्या हो जाती है, वो भगवान सब ठीक रखते हैं, ये काम आपका है ही नहीं, मनुष्य का काम है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, ईश्वर का काम है जिसमें आप दखल देते हो। अब मैं तो कहता हूं वो प्राप्त हो जाएगा, जंगल परम लाभ हम किसे लाभ बड़े भारी वो प्राप्त हो सकता है, सब प्राणियों को वो आनंद हो सकता है, तुम्हें बुद्धि कितनी नीच होगी, कितनी नीची होगी, राम राम राम राम राम, हद हो गई। हिंदुस्तान में इतना पाप, परंतु जानते ही नहीं, मानते ही नहीं, समझते ही नहीं, समझ सकते ही नहीं, समझने की चेष्टा ही नहीं, समझ का विचार ही नहीं, इधर बात ही नहीं, मारो कर दो जानवरों को भी मारो, गायों को भी मारो, भैंसों को मारो, इंद्रियों को मारो, भेड़ों को भी मारो, बकरी को भी मारो, मच्छरों को भी मारो, टीढ़ी को भी मारो, मारो मारो मारो, ये सिलसिले तो फिर आपकी बारी नहीं आवेगी क्या मरने की? आप छोटों को मारते हैं तो बड़ों की दृष्टि आप लाख दया रख है, आप ईमानदारी है, महान बेईमानी है। आपने छोटों को तो आप मारते हो और बड़ों से दया चाहते हो, भगवान से दया चाहते हो, भगवान भी मारेंगे फिर, क्योंकि आपने रीति ये चला दी, अब जो निर्बल है उसको मारना, तो आप जीने का ऐसा कैसे रख रहे हो? क्या अकल मारी गई? हमें बहुत आश्चर्य आता है, आप में कोई हो तो मेरे को समझा दो, मैं विचार करूंगा, हमारे अवसर पर आ जाओ, मेरे को समझा दो। बेसमझी मिट जाएगी। मैं तो बेसमझी मिटाने की कोशिश में हूँ, मैं मेरी भी बेसमझी मिटाऊ, आपकी भी मिटाऊ, इस कोशिश में हूँ। मैं तो भरोसा से कोई समझ मिलेगी तो मैं तो खुशी मनाऊंगा। जैसे कह रहे हम तो मुसल से ढोल घुराएंगे, मन से आनंद मनाएंगे। कोई बताओ अब क्या कहें, समय हो गया भाई, 10 बज गया। महाराज कथा करनी है, देखो होनी है महाराज, वो कथा करो, वो कथा सुनो। भागवत की कथा का मौका मिलता नहीं है जल्दी जल्दी, बड़ा अच्छा है, सौभाग्य है, भागवत की कथा है, फिर रामायण का पाठ है, सत्संग है, कितना सब अपने वालों को मिलता है। देखो तो सही, विचार करो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।